uur. NPO Radio 1 met Hugo Borst en Henry Schut. En onder andere ADO Den Haag tegen Heracles. Het leek even 1-0 voor ADO in de eerste minuut van de wedstrijd. Maar het is gewoon nog 0-0 na een kwartiertje spelen. Lieselot Thomassen, het journaal. Inwoners van de noordoostelijk gelegen Australische stad Townsville moeten hun huis verlaten omdat de dam bij de stad is opengezet en er zware overstromingen worden verwacht. Door de aanhoudende zware regenval is het water in de Ross River tot een gevaarlijk niveau gestegen en zijn de sluisdeuren van de Ross River Dam opengezet. Nu de deuren zijn geopend, komt ongeveer 1900 kubieke meter water per seconde vrij. Zeker 500 woningen staan al onder water en de autoriteiten waarschuwen dat dat aantal, als het tegenzit, kan oplopen tot 20.000 woningen. Autofabrikant Nissan gaat een nieuw model SUV toch niet in Groot-Brittannië maken, maar in Japan. Dat gebeurt onder meer vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit. Kort na het Brexit-referendum in 2016 zei Nissan nog dat de auto in een Britse fabriek zou worden geproduceerd. Maar nu de Brexit dichterbij komt, heeft de fabrikant bepaald dat de SUV toch in Japan wordt gemaakt. Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 24-jarige Nederlander was in het Deense Bogense ver uit de beste en bekroonde daarmee zijn sterke seizoen. Van der Poel won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden waaraan hij meedeed en van de 28 crossen waar hij aan de start stond, ging hij bij 26 als eerste over de finish. Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. In de finale versloeg ze de Kroatische Donna Vekic in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. En daarmee pakte ze de 8e titel van haar carrière. Bertens kwam in de eerste set op een 5-2 achterstand, maar die wist ze om te buigen. In de tweede set had ze 4 matchpoints nodig om Vekic te verslaan. Bertens blijft ondanks de toernooiwinst de nummer 8 van de wereld. In de Eredivisie heeft PSV geen fouten gemaakt tegen Fortuna Sittard. Thuis werd het 5-0. PEC Zwolle tegen FC Utrecht werd 4-3. Zwolle stond 3-1 achter, kwam terug tot 3-2. Uiteindelijk scoorden de Zwollenaren in de 90ste en 93ste minuut. Excelsior versloeg in eigen huis Feyenoord. Dankzij een goal van Van der Meer in de 90ste minuut werd het 2-1. Het weer bijna overal droog, bij een graad of 6. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond het vriespunt. Morgen trekt regen of sneeuw van west naar oost. Bij een stevige zuidelijke wind wordt het dan een graad of 3. Bij de ANWB is Helene de Geest. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De oprit is daar dicht en 2 rijstroken. Het is een behoorlijke ravage. Er zit een auto in een vrachtwagen vast. Het leidt tot een file van 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht gebeurde ook een ongeluk in de buurt van Knooppunt de Stok. Daar is de vertraging ook 10 minuten, er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk een file van 3 kilometer. Ook daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Met het schaatsen om de wereldbeker in Hamar, de 1500 meter, Sebastian Timmerman. De drievoudig wereldkampioen is in actie gekomen. Denis Yuskov heeft de snelste tijd gereden in 44.95. Leidt voor Bukkou en Marcel Bosker. Laatste rit is net begonnen. Trofimov tegen Minsuk Kim. ADO tegen Heracles. Frank. 20e minuut. Het is een leuke open wedstrijd met een hele goede mogelijkheid voor Bekker. Zijn inzet stranden op de vuisten van Blaswieg. Staat 0-0. De slotrit dus van de 1500, Sebas. Met Yuskov dus bovenaan de ranglijst. En dat zou hij wel eens kunnen blijven staan. De drievoudig wereldkampioen, wiens eerste ronde prima was. 26 rond na een opening 24 seconden. Tweede volle ronde was goed, 26-8. Zijn derde volle ronde, dat was iets minder, 28-0. Daar verloor hij toch net iets te veel. Desondanks 1.44.95. Geen baanrecord trouwens, dat blijft staan op naam van Shawnee Davis. Van wie we nog steeds niet weten of die nou officieel is gestopt of niet. De Amerikaan laat zich daar niet over uit. En nu kijken we in de slotrit vooral naar de man die vorig jaar het Olympisch brons veroverde. Minsuk Kim uit Korea, 19 jaar jong nog altijd. Maar een turbulent jaar achter de rug. Is echt wel een ster geworden in zijn thuisland door die bronzen medaille. En bij het ingaan van de laatste ronde ligt hij bijna 19e van een seconde achter op de tijd van Yuskov. Vijfde tussentijd voor Kim. Dus zou er een medaille in kunnen zitten voor Marcel Bosker. De bronzen medaille wellicht als enige Nederlander op deze 1500 meter in Hamar. De laatste bocht van Minsuk Kim. Dreiging van de Rus Trofimov is er niet. Kim wint met gemak. Deze slotrit wint niet de 1500 meter. De zege is voor Yuskov. Die wint voor Bukkou. En Kim toch nog op de derde plaats. Verdringt met 1.46.39. Marcel Bosker net van het podium. Goud is voor Yuskov. Het zilver voor Bukkou. Daar zat ook nog wel een verhaal aan vast. Die wint daardoor de skate-off. Ja, die kennen ze ook in Noorwegen. Van zijn landgenoot Henriksen. En mag volgende week meedoen aan het wereldkampioenschap. Ook op deze afstand. Bukkou dus met die tweede plek. En Minsuk Kim, net als vorig jaar op de Spelen. Toen was het een absolute hoofdprijs op de derde plaats. Voor Bosker resteert plek nummer 4. Dat is dat heerlijke bekende geluidje uit het Met Center. Chris Wobbe heeft ons al bijgepraat over Kiki Bertens. Over ja, Kiki Bertens, die natuurlijk de zege boekte vandaag. Maar je hebt nu wat buitenlands voetbal voor ons in de aanbieding, hè? Ja, we gaan een rondje maken, hoor. We beginnen in Italië in de Serie A. Udinese met Bram Nuiting en William Troost. Ekon in de Kong in de basis speelde gelijk 1-1 tegen Fiorentina, waar Hidde ter Avest en Marvin Segelaar niet van de bank kwamen. Om 6 uur een wedstrijd tussen Inter Milaan, natuurlijk in Milaan, tegen Bologna. Laagvlieger in de Serie A. Stefan de Vrij staat opnieuw in de basis om 20:30 vanavond. De kraker tussen AS Roma van Justin Kluivert en Rick Karsdorp tegen AC Milan. Dus nummer 5 tegen de nummer 4 in het Stadio Olimpico. In La Liga is het rust bij Betis Sevilla tegen Atletico met een geweldige Jan Oblak. Een aantal fantastische reddingen. Daarom staat het nog 0-0 bij rust. Een wedstrijd die Atletico eigenlijk moet winnen. Manchester United boekt een belangrijke zege in en tegen Leicester 1-0. De enige goal werd gemaakt door Marcus Rashford. De assist kwam van Paul Pogba. Deze twee spelers zijn enorm opgebloeid onder Solskjaer. Want onder de nieuwe trainer heeft United al 9 keer gewonnen. Ongelooflijk wat daar aan de hand is. En zijn ze op dit moment even over Arsenal heen gewipt op de ranglijst. Arsenal zometeen natuurlijk in actie in Manchester tegen nummer 3 Manchester City. Daarna gaan we nog even bij onze zuidenburen. Buurten om 8 uur daar in Schlesien in Luik. Standaard de Liège tegen Anderlecht van Fred Rutte. En eerder vanmiddag speelden de Nederlanders Ruud Vormer, Stefano Denswil en Soufiane Amrabat gelijk thuis in het Jan Breydelstadion met Club Brugge tegen AA Gent 1-1. Frank Wielaert, ADO, Heracles. 24e minuut staat nog altijd 0-0 deze wedstrijd. Het had niet gehoeven, want er zijn wel kansen geweest om de score te openen. Dat is niet gebeurd. El Kayati was degene die hem als laatste kreeg. Een kans om de score te openen. Over het algemeen zijn die kansen dus voor ADO geweest. En dus is dat nog niet gebeurd. Heracles speelt met een tweespitsen systeem vandaag. Dat is dan toch een klein beetje veranderd. Ruitje op het middenveld, zo lijkt het wel haast. Met Joey Konings achter de twee spitsen. Eigenlijk zelf een diepe spits overgekomen deze zomer van PSV. Maar hij speelt vandaag achter Dalmau en de aanvoerder van dienst Brentley Kuas. En daarachter dus nog ook de middenvelders Drost, Van Nief en Osman. Die het daar moeten gaan oplossen. En eigenlijk de tegenstander wat beter moeten opvangen dan de laatste weken het geval is geweest. Want dit zijn echt twee ongelooflijk wisselvallige ploegen. Er is geen pijl op te trekken wat ze op een dag als vandaag zouden kunnen gaan presteren. Wel is zeker dat er doelpunten zullen moeten gaan vallen. Want die vallen geregeld en in grote getalen bij deze twee ploegen. Nu een ingooi voor Heracles aan de rechterkant van het veld. Wout Drosten die in één keer Dalmau inspeelt met Kanon in zijn rug. Kanon wint uiteindelijk dat onderlinge duel. Schiet die bal de lucht in. En dan mogen ze het voorin gaan uitzoeken bij ADO Den Haag. El Kayati die daar een soort van worstelpartij met Van Nief verzeild raakt. En uiteindelijk wint Kayati dat op scheidsrechtersbeslissing. Want Simon Mulder geeft een vrije trap aan ADO Den Haag op de helft van Heracles. Dalmau verplaatst die bal door een plagerige een metertje of twee naar achteren. En dan kan El Kayati achter de bal gaan staan om een vrije trap te nemen. We weten nog uit de eerste minuut dat dat meteen opletten geblazen is. Vrije trappen tegen Heracles zijn gevaarlijk. Deze gaat naar Becker. Bij de tweede paal neergelegd. Valkenburg die neergaat. En dan Beugelsdijk die een schijnbeweging maakt en inschiet. Blaswig houdt de bal tegen. Valkenburg staat alweer. Maar kan net niet bij de bal. Ook dit was een goede mogelijkheid geweest om het doelpunt te maken. En hier gaat de VAR zeker nog naar kijken. Omdat Valkenburg zo opzichtig viel. Maar het staat nog altijd 0-0. De bal is nog in het spel. En wat Meijers nu doet is die bal over de zijlijn koppen. En dan zeggen nou VAR ga maar eens kijken wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En Simon Mulder die zegt wacht even met het nemen van deze ingooi. Want we gaan inderdaad nog even kijken naar het moment in het strafschopgebied waar Dalmau, nee het is Rosman, die daar het duel aangaat met Valkenburg. En mijns inziens doet de Duitser niets verkeerd tegen Valkenburg. Die voelt twee handjes in zijn rug en die denkt, nou ja, als ik nou doe alsof ik geduwd ben, misschien trapt zelfs de VAR daar wel in. En ik kan me niet voorstellen dat dat het geval is. Die twee handjes zitten op zijn rug, maar er wordt niet geduwd. Absoluut niet. Maar Mulder weet dat nog niet 100% zeker. Want de VAR in Zeist, dat is... Het is een twijfelgeval, hè, dit. Dus ja, dan moet je hem niet geven. Zo is dat helemaal. En het is redelijk snel beslist. De VAR van dienst, meneer Bijl, heeft besloten dat we weer verder kunnen voetballen. Het is zo simpel. Leuk geprobeerd. Ja, het kan heel simpel zijn. Als het gewoon functioneert zoals het hoort te functioneren, dan is het inderdaad behoorlijk simpel. Deze VAR-situatie uitstekend beoordeeld. Geen fout meegemaakt. Valkenburg, leuk geprobeerd. Maar met een VAR erbij gaat dat dus niet lukken. 27e minuut, 0-0 nog altijd in Den Haag. De stelling van Borst van deze middag luidt: Dick Advocaat is de beste opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Ik ben zeer benieuwd of het stemgedrag ernstig veranderd is sinds Utrecht in de slotminuten nog verloor. Ja, hij gaf een 3-1 voorsprong gaf hij met FC Utrecht. En in de 89ste minuut was het nog 3-2. Ja. Maar het werd 4-3 voor PEC. Via het Instagram-account NOS Sport is er mee te stemmen. Voorlopig ongeveer een derde van de mensen het eens met die stelling dat Advocaat dus naar Feyenoord moet volgend seizoen. Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen veldrijden en hij stond zojuist bij onze verslaggever Han Kok. Je ziet er fantastisch uit in die regenboogtrui. Hoe voelt hij? Goed. Het was lang geleden. Ik ben blij dat ik eindelijk terug ringslaag ben. Wat valt er nu van je af? Oh ja, toch wel best veel. Ik bedoel, het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om hier te winnen. Zoals ik zei, het is al 3 jaar toch misgegaan. En, ook ik voelde wel dat iedereen erop gebrand was. En, ja, natuurlijk is er wel een pak gewicht wat daar van mijn schouders valt nu. Wat vond je van je wedstrijd? Ja, ik had niet een superdag, maar ik was zeker goed genoeg. En, de stress viel op zich nog mee tot aan de start. Dus daar was ik al wel vrij blij om. En, toen Wout even terugkwam, wist ik dat dat geen ramp was. Ik had niet verwacht om hier van in het begin weg te rijden op dit parcours. Dus ik denk dat ik het gewoon goed gedaan heb. Je bent ook een goede actie van der Haar, hè? Ja, die heb ik eigenlijk niet meegekregen. Ik heb geen enkel keer achterom gekeken en ik heb gewoon mijn eigen dingen gedaan. Je hebt op een gegeven moment de boel mooi opgehouden op dat schuine kantje, waardoor jij een mooi gaatje kreeg. Nou, dat heb ik niet gezien, maar daar moet ik hem dan straks nog voor bedanken. Die beenstukken, Ik zie iedereen met blote benen en jij rijdt met beenstukken. Hoe zat dat dan? Ja, meestal rijd ik als het onder de 5 graden is, doe ik beenstukken aan me. Ik ben altijd de eerste renner bijna die met beenstukken rijdt. En ik heb niet graag frisse benen. Nou, hoe was het om rond te rijden terwijl je wist dat je het ging winnen? Want op een gegeven moment ja, was dat wel zeker, hè? Je kon nog wel heel vroeg kon je juichen. Hoe was dat? Ja, ongelooflijk. Ik denk dat de wedstrijd wel een ronde te lang duurt. Het bleef maar duren. Ik ga de laatste ronde in een uur en 3 of zo, als ik goed heb gezien. Dus, het was toch wel zenuwslopend. En toen ik wegreed waren het nog 7 ronden, denk ik. Dus ja, het is nooit binnen. Ik heb toch een paar keer gedacht om niet lek te rijden. En ik heb echt wel alle risico's vermeden. Het is mooi, hè, dat de beste veldrijder van het hele seizoen, de beste veldrijder van de wereld, dat hij ook wereldkampioen is. Ja, het is toch wel een bekroning op een fantastisch seizoen, ja, ik hoop. Sambello met Maniac. ADO Heracles, Frank. Begon best aardig, maar na dik een half uur is het niveau toch ras aan het dalen. Ik zie ADO nu twee keer achter elkaar een breedte paas geven. Die zo plomp verloren over de zijlijn heen valt. Zonder dat daar een ploeggenoot aan het einde van die paas ook maar in de buurt is. 33 minuten onderweg. Het staat dus nog 0-0 tegen Heracles. En Heracles staat vooral zo goed mogelijk te verdedigen. Met die viermanslijn achterop. Daarvoor drie man, daarvoor Konings en daarvoor twee spitsen. En tot nu toe gaat dat best aardig. Het houdt niet over, maar het gaat best aardig. Want ADO wordt zeker de laatste 10 minuten ver van de goal van Blaswieg vandaan gehouden. En Blaswieg, waar die nodig is, is die tot nu toe prima geweest. Elke keer als een bal tussen de palen dreigde te verdwijnen, stond hij in ieder geval op zijn plek. En Heracles is er nog niet echt in geslaagd om een bal tussen de palen te krijgen. De inzetten tot nu toe naast en over gegaan. ADO intussen zorgvuldig nu even aan het opbouwen. Op het moment dat ik zorgvuldig zeg, gaat er weer zo'n bal de breedte in. Deze keer komt hij keurig aan bij Lorenzo aan de rechterkant van het veld. Met Ciborra tegenover zich. Dan de combinatie met Troupé. Is Lorenzo ook sneller dan Ciborra. De linksback bij Heracles komt in voorzet bij de eerste paal. Immers is daar, maar is te ver weg. En dan een beetje nonchalant verdedigen daar van Konings. Die denkt, nou weet je wat, ik hou Bakker wel bij de bal vandaan. En op het laatste moment krijgt hij dan een zetje. Dat wordt beoordeeld als Mulder, door Mulder als een overtreding. En dus komt Heracles daar goed weg. Dat zag er wat nonchalant uit. Wat Joey Konings net deed, 20 meter van zijn eigen doel vandaan. Kun je beter die bal maar gewoon hebben. En dan maar wegschieten als je toch niet weet wat je ermee wil. In plaats van hem daar laten liggen voor iedereen om hem te kunnen oprapen. Nu is Blaswieg diegene die zich ermee mag bemoeien. Na 35 minuten neemt hij een vrije trap lang en verder diepte in. Even kijken of Dalmau nog iets met die bal kan in de punt van de aanval. Antwoord daarop is al heel vlot. Nee, het blijft dus 0-0. Even terug naar eerder vanmiddag. PEC Zwolle FC Utrecht werd 4-3. En het was een wedstrijd waar nog lang nagepraat over zou worden. Arno Vermeulen sprak met Dick Advocaat over de vele kaarten die in een wedstrijd gegeven werden. En laten we eens beginnen met die rode kaart voor Urbi Emanuelsson. Ja, ik wil niet zozeer naar die scheidsrechters kijken, maar er waren dezelfde momenten wat PEC deed. Waarbij hij het gewoon door liet gaan of een gele kaart gaf. Dat is hetzelfde met Urbi, die doet nog even vliegkwaad. En direct rood. Ja, dat zeg ik, sorry. Dat is met twee maten meten. Ja, direct rood nadat hij wel gaat kijken. Hè? Aan de zijkant, Björn Kuipers, of het een rode kaart is. En dan vindt hij uiteindelijk naar de beelden, vindt hij van wel. Dat had hij ook moeten doen bij die penalty. Ja, maar laten we die er even bij pakken. Wat is het gekste inderdaad van wat er daar gebeurt? Jullie krijgen een penalty tegen, een situatie op de rand van de 16 meter. Overtreding van Gavory. Iedereen zegt dat het de buiten is. En hij gaat niet kijken. Ik bedoel, de VAR is discussie. Hè? We hebben allemaal die discussie over de VAR. Maar is dit voor jou echt gewoon onbegrijpelijk? Dat heb ik al 5 maanden geleden gezegd, dat het willekeur is. Van de heren in Zeist, hoe een bui staat en op welke kleur ze graag kiezen. Maar dit zijn belachelijke beslissingen natuurlijk. Heb je enig idee waarom hij niet gaat kijken? Ik weet het niet. Ik moet ook zeggen, tegen NAC thuis deed hij het ook niet. Met Gustafsson, die jullie de voordeel bij hadden? En toen was het ons voordeel en nu was het een voordeel van PEC. Maar in dit geval scheidsrechters zeggen, wij zijn eindverantwoordelijk. De VAR is iemand die kan geen beslissingen nemen. Laat hij zo'n cruciale beslissing, laat hij toch aan de VAR over en neemt hij hem niet zelf. Ja, ik moet nu niet alles wijzen naar de scheidsrechters. Ook nummer 4, die krijgen een duwtje van een speler van mij en geeft hem rood. Och, wat erg als je een keer een duwtje krijgt. Hè. Zo erg voor die mensen, die hebben nog nooit op mijn veld gestaan. En joh, laat dat voorbij gaan en zeg niet meer doen. Maar niet gelijk rood geven, toch? Dan heb je weer de willekeur van wie nummer 4 is. Maar heb je het nu over Bazour, wat er gebeurt in de catacombe? Ja. Die heeft nog een rode kaart gehad omdat hij daar een duel geeft? Ja, een duwtje. Mag niet, hè? Mag ook niet. Heb je het idee dat al het begrip, zeg maar, wat bij voetbal ook een beetje hoort in dit soort beslissingen, niet meer terug te vinden is? Ja, dat is een goede opmerking. Dat is de VAR. Je krijgt dit soort situaties bijna iedere wedstrijd. En Van Egmond maar roepen dat het allemaal zo goed is. Nou, dat is helemaal niet goed. Want iedereen klaagt erover. Behalve in Zeist. En wat moet eraan gebeuren? Want het loopt nu wel hoog op. Ik weet niet, want in ieder land wordt het aangesteld. Dus wat dat betreft kunnen we daar niks aan doen. Maar voor de scheidsrechters, laat ik het dan zo zeggen. Zo'n topscheidsrechter die we vandaag hebben, dat is echt een topscheidsrechter. Ja, die raakt ook daardoor in de war. Die kan zelfs zelf beter de beslissingen nemen in plaats van alles vragen aan de ander. Vind ik tenminste. Hij zegt wel een heleboel, hè? Waarbij je bijna denkt, we moeten een beetje aan fact-checking doen. Want hij zegt, het is totale willekeur. Iedereen klaagt erover. Ja, dat zijn wel dingen. En het is helemaal niet goed. Nou, we horen mensen als Dick Advocaat wel heel vaak. Ik hoor niet iedereen erover. Er zijn heel veel trainers die er wel tevreden mee zijn. Want die horen we niet. Of misschien zwijgen ze erover, zou kunnen. Kijk, we zitten nog maar in het eerste jaar van die VAR. Dat moet allemaal nog ontstaan. Dus logisch dat er ook fouten worden gemaakt. Ik weet zeker dat als je over pakweg 2 jaar gaat kijken, dat dat de discussie veel meer verdwenen is. Je zal altijd wel nog momenten hebben dat er gediscussieerd wordt. Maar het moment dat Kuipers gaat kijken bij Emanuelsson, een lieve jongen. Maar ik vind het ook een rode kaart. En hij doet het niet expres, maar hij gaat met gestrekt been door op een speler. Ja, daar kan je rood voor geven. Daar moet je rood voor geven. Wat moet dan de voornaamste reden zijn dat Dick Advocaat hier zo mee zit en volgens hem velen met hem? Is nou, dat omdat... Je merkt wel dat bij de oudere generatie, ik weet dat Willem van Hanegem is ook helemaal geen voorstander van de VAR. Dus bij de oudere generatie valt dat veel zwaarder te accepteren dan bij de jongere generatie. Die willen dus het oude voetbalspel intact houden en die extra fouten die er dan dus gemaakt worden op de koop toenemen. Nou ja, als er één ding duidelijk wat is. Wat zij hadden gewild is dat zeg maar die charme van het voetbal, worden fouten gemaakt. Nou ja, goed, ja. Daar moet dan dat verdwenen zou zijn. Dat is niet zo. Nee. Met VAR blijf je discussie houden. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben gisteren een moment gehad waarbij Vitesse van 3-1 naar 2-2 gaat. Ja. Volslagen eerlijk besluit. Ja, maar ik ben dan heel benieuwd wat mensen als Van Hanegem en Advocaat daar dan van vinden. Want ik krijg het idee dat zij denken, laat het maar 3-1 worden. Laten we op de koop toenemen dat er meer fouten worden gemaakt dan met VAR. Maar dan blijft het spel tenminste het spel zoals het was. Nou, dan denk ik dat als Dick Advocaat trainer is van Vitesse, dat hij moppert. Is hij trainer van gisteren, tegen wie speelden ze? Vitesse tegen Heerenveen? Ja, Heerenveen. Ja. Als je dan trainer van Heerenveen is en ziet dat het 2-2 wordt, dan hoor je dat soort trainers niet. Ik bedoel, het is maar net hoe je pet staat. Ja. Hoe staat jouw pet inmiddels, hoe je Frank? Denkt want dat je benaderd het begon allemaal leuk in Den Haag, maar inmiddels... Ja, ik heb de pet wat verder over de neus, richting de neus getrokken. Die zo heel goed hoeft te kijken, want het is niet best. 5 minuten voor de rust, 0-0 nog altijd. Het is alweer een tijd geleden dat we een serieuze kans in deze wedstrijd hebben gezien. En aan beide kanten is het uitermate slordig. Meijers nu, de aanvoerder van ADO, combineert met El Kayati. El Kayati kijkt wel naar voren, maar kan die bal niet naar voren toe verplaatsen. Met Osman daar in de buurt. Dus legt hem weer terug naar Meijers. Meijers ook aan het twijfelen. En dus maar weer terug naar El Kayati aan de zijlijn. Terug naar Meijers. En dan moet het achteruit, want naar voren kan niet. Heracles heeft daar de boel netjes vastgezet. En dus moet het uiteindelijk helemaal terug naar Swinkels. Swinkels weer naar Kanon. Kanon die kijkt wel naar voren, maar wordt daar lastig gevallen door Kuwas. Twijfelt wat hij moet doen, draait zich om met zijn rug naar zijn ploeggenoten toe. Denkt even aan een terugspeelballetje van Swinkels. Maar Midden-Noord laat alvast horen dat ze daar helemaal geen trek in hebben. Dus draait hij zich maar weer om en legt hij een breed op Meijers. Meijers probeert dan te openen aan de rechterkant op Troepé. Maar die bal belandt ongeveer een metertje of 15 verderop bij in de voeten van Ciborra. En Ciborra doet dan wel wat goeds. Die levert de bal in bij Drost in de diepte. Bal over de verdediging van ADO heen richting Kuwas. Maar die bal is dan te ver. Dat is in ieder geval direct geprobeerd te spelen. En gevaar proberen te stichten. Maar Kuwas wordt niet bereikt. Dus wordt het ook uiteindelijk niet echt gevaarlijk. ADO doet nu goed voorbeeld, doet goed volgen. Want meteen de bal de diepte ingestuurd richting Geraldo Becker. Maar ook die bal is niet zuiver genoeg. En valt in de handen van Blaswieg. Waardoor Heracles weer kan overnemen. Dan zakken we weer terug in het tempo waar we in zaten. Rustig balletje breed. Rustig balletje terug. Rustig balletje breed. 42 minuten onderweg. 0-0. Voetbal ook in Spanje, Chris. Ja, 0-0 nog steeds bij Real Betis tegen Atletico. Dat het heel moeilijk heeft in het diepe zuiden van Spanje. Moet de wedstrijd winnen om dichterbij Barcelona de koploper te komen. Maar de wedstrijd loopt nog is spannend. En met name de rol van de doelman van Atletico, Oblak, is echt geweldig om te zien. Dan stroomt het Etihad Stadion vol. Nou, sterker nog, het zit helemaal vol. Manchester City staat op het punt te beginnen om te gaan voetballen tegen Arsenal. Het is een wedstrijd tussen de nummer 3 en de nummer 6. City, dat een hele goede periode kende, verloor vorige week verrassend van Newcastle United. Staat nu 5 punten achter koploper Liverpool. En Arsenal hoopt maar bij die top 4 te komen. Want het lukt nog maar heel moeilijk daar in Noord-Londen. Maar wel 2 mooie ploegen tegenover elkaar. Er wordt veel van deze kraker in de Premier League verwacht. Natuurlijk wachten we nog even tot de aftrap bij Manchester City tegen Arsenal. We zitten vlak voor het fluitsignaal van het einde van de eerste helft. Bij ADO tegen Heracles. Frank? Ja, we zitten er stiekem met smart op te wachten. 43 minuten gevoetbald. 0-0 is de stand tot nu toe. Ja, voetbal is natuurlijk een foutenfestival. En het is wachten op de eerste ploeg die de fout van de ander bestraft. Maar hier is het maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Als er echt een serieuze fout wordt gemaakt. Of de ander dan in staat is om die fout af te straffen. Want daar zal ongetwijfeld een enorme fout op volgen. Namelijk... de goal die gemaakt moet gaan worden uiteindelijk niet maken. ADO probeert nog even aan te vallen. Zo kort voor de rust met Troepé die een ingooi mag nemen. Halverwege de helft van Heracles. Smokkelt nog een paar meter door aan zijn sokken te friemelen. En die bal een paar meter vooruit te schieten. Simon Mulder zegt van ja, gaat toch maar weer achteruit. Het komt het tempo in deze wedstrijd allemaal niet ten goede. En het is toch al niet zo best qua tempo. Lorenzen aangespeeld. Die frommelt zichzelf richting hoekvlaggen. 5 meter daar vandaan. Gaat die bal opnieuw over de zijlijn via verdedigend been. Dus kan Troepé daar gaan gooien. Troepé kan dat ver. Maar gaat dat niet doen? Of gaat hij nu toch een aanloopje nemen? Hij moet uiteindelijk wel ver gaan gooien. Want iedereen van ADO gaat in het strafschopgebied staan. Maar hij kiest voor het dichtstbijzijnde. Lorenzen die probeert sterk te zijn. Probeert zijn been zo neer te zetten dat hij wordt aangetikt. En als hij wordt aangetikt gaat hij liggen. Simon Mulder zegt terecht meteen geen penalty. Lorenzen schiet die bal dan weg. Wel de verkeerde kant op richting Swinkels uiteindelijk gaat die bal. En dan kan ADO weer een nieuwe aanval gaan opbouwen. Beugelsdijk, lange bal in de richting van El Kayati. Als er dan iets moet gaan gebeuren dat goed is, dan moet het via El Kayati gaan gebeuren. El Kayati laat die bal uiteindelijk lopen, omdat Ciborra hem het laatst aanraakt. En dan die bal over de achterlijn verdwijnt. En dan zijn we weer bij het fenomeen standaard situaties aangekomen. Met nog een seconde of 20 officiële speeltijd. En ik denk niet dat er heel veel tijd bij gaat komen. Standaard situaties en Heracles. Dat is geen goede combinatie. 18 tegendoelpunten leverde dat al op. Daar komt die hoekschop van El Kayati richting penalty stip. Daar weggekopt. Drosten is degene die dat doet. En dan de bal tegen Drost aangeschoten door Bakker. En als... Konings die de bal tegen zich aangeschoten krijgt. En als hij hem dan naar voren toe speelt, schiet hij hem zo over de zijlijn. En dan gaan we de extra tijd van deze wedstrijd in. 1 minuut extra tijd. Meijers gaat gooien, halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Vraagt of mensen alsjeblieft wat dichterbij willen komen. Want hij kan niet zo ver gooien als Troepé dat kan. Dus de bal maar ingeleverd bij Immers. Die luistert naar de vraag van zijn aanvoerder. En via El Kayati kan ADO toch verder. Lorenzen heeft ineens zeeën van de ruimte aan de rechterkant van het veld. Als Ciborra heel ver weg is. Dus kan Lorenzen een aanloop nemen richting Ciborra. Dan de bal richting de penaltystip verplaatsen. Daar is Valkenburg in de buurt, maar die wordt niet bereikt. Bal opnieuw over de zijlijn heen gekopt door Heracles. Dus een nieuwe ingooi voor ADO Den Haag. Bakker die dat kan gaan doen in de extra tijd van deze wedstrijd. Ik heb de indruk, het is ook stil in het stadion, dat de meesten al wel heel ernstig behoefte hebben om eventjes naar binnen toe te gaan. Een bak koffie te halen of een bitterballetje te scoren. En als die bal er nog één keer voorkomt, zou het nog gevaarlijk kunnen worden met Valkenburg daar. Die probeert te schieten uit de draai. Randje strafschopgebied. Het is de laatste daad van deze eerste helft. Die draai was ook niet best. Het inschieten was niet best. Het is de samenvatting van de eerste helft. Was niet best. 0-0. Maar gelukkig komt er een enerverende rust aan, Frank. Ja, laten we. Ik ga even kijken, zo meteen binnen, of het daar wel leuk is. Ja, bij gebrek aan doelpunten in onze eigen competitie halen we er maar eentje in het buitenland, Chris. We zijn nog geen minuut bezig of City komt op voorsprong. Arsenal kwam slecht weg van de eigen helft. Werd snel opgevangen, dat is echt het spel van City. Voorzet ging naar het hoofd van Sergio Aguero en Koen, zoals zijn bijnaam luidt. Kopte vallend de 1-0 binnen. Dus City leidt in eigen huis tegen Arsenal in de eerste minuut. NPO Radio 1. Even na 5:30, Liselotte Thomassen. Inwoners van de Australische stad Townsville worden geëvacueerd vanwege dreigende overstromingen. Het noordoosten van Australië wordt al een tijd geteisterd door zware regenval. Er viel 20 keer zoveel als normaal. En daardoor is de rivier bij Townsville tot een gevaarlijk niveau gestegen. Bij een flatbrand in Vlaardingen is een man omgekomen. Bewoners in de flat waarschuwden de brandweer nadat ze rook uit het ventilatiesysteem zagen komen. Ook gingen op meerdere verdiepingen de brandmelders af. De brandweer vond het slachtoffer in zijn woning. In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De pin was er al uit, maar was niet ontploft. De omgeving van de fabriek werd afgezet en de granaat is veilig tot ontploffing gebracht. En in Leiden zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt bij een aanhouding. De politie wilde de man van 29 aanhouden omdat hij een straatverbod negeerde dat hij eerder had gekregen, omdat hij een vrouw lastig viel. Toen de agenten eraan kwamen, ontstond er een worsteling. 1 agent kreeg een klap in zijn gezicht. De ander raakte gewond aan zijn hand. Lieselot? Ik zit nog te wachten op de follow-up over de kipnuggets die niet meer geleverd worden. Ja. Ja, je bent er echt van geschrokken, hè? Nou, inderdaad. Ja. Dat gaat mijn team. Nou, maar eerlijk gezegd, daar kan Peter Kuipers-Munneke, dat is een multitalent, die kan daar echt alles over vertellen. Ja, want Peter? Nou, ik las net op de website van de NOS dat er in de kipnuggets productvreemde stukjes zitten. Oh, weet je wat dat zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Nou, dat heb ik even opgezocht. Dat, dat wist je al. Dat zijn materialen, ja, natuurlijk. Vragen naar de bekende weg. Die van nature niet in het voedsel thuis horen. En in het voedsel worden regelmatig insecten, larven, delen van ongedierte, maar ook metaaldeeltjes, glas, houtsplinters of stukjes kunststof aangetroffen. Nou, we weten natuurlijk niet welke stukjes van deze nou zijn aangetroffen in die kipnuggets. Maar ik zou graag zo'n echt een goede follow-up willen. Dit is me te vaag. Ik zeg, dan raad je Happy Meal. Peter, het weer. Ja, daar heb ik wel een follow-up over. Want er trekken wat buitjes over het oosten en zuidoosten van het land. Die liggen nu zo'n beetje op een lijn van Enschede, Nijmegen naar Eindhoven. En die trekken in de komende uren over Limburg heen. Vannacht is het overal droog en helder. Temperaturen van 2, 3 graden onder nul. Met kans op wat gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. Zeker in het noordoosten van het land, want daar zou nog een verdwaalde bui kunnen overtrekken vannacht. Morgen dan begint de dag droog op de meeste plaatsen. In het westen is het 's ochtends al bewolkt. In het oosten nog een beetje zon. Maar ook daar raakt het bewolkt en dan aan het eind van de ochtend dan begint het van het westen uit te regenen. En dat is niet alleen regen, maar er zit ook wat natte sneeuw bij. En op sommige plaatsen blijft de sneeuw kortstondig misschien eventjes liggen. Pas 's avonds komt dat gebied ook in het oosten en het zuidoosten van het land aan. Maar zeker in de middag, dus ook in het midden van het land en in het noorden, kans op dit soort winterse buien. Temperaturen komen morgen uit op zo'n 3 of 4 graden. Vanaf dinsdag, of nee, ik moet anders zeggen, dinsdag wordt het een droge dag met nog redelijk wat zon. Het wordt dan 1 graad of 6. Vanaf woensdag is de zon weinig meer te zien waarschijnlijk, want dan is het regenachtig en grijs tot en met het weekend. Het verkeer, Helene Geest. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor vertraging zorgen. Op de A1 eentje van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Daar moet je rekening houden met ruim 20 minuten oponthoud vanaf Kootwijk. Verder zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en de verbindingsweg naar de A15 richting Ridderkerk. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Ermelo en Nijkerk een lange file van 8 kilometer. Komt er een ongeluk? De vertraging is 1/2 uur, maar die neemt nu af, want alle rijstroken zijn vrij. Radio 1, NOS langs de lijn. PSV Fortuna Sittard werd vanmiddag 5-0 en Luc de Jong was de duidelijke man van de wedstrijd. Hij maakte zijn 100ste, zijn 101ste en zijn 102e doelpunt in het shirt van PSV. Wat was de mooiste vanmiddag? Die 100ste, hè? Ja, dat denk ik wel. Dat was nog best een lastig balletje. En die moest ik een beetje schampen, zoals dat mooi heet, naar de tweede paal. En die viel precies over de keeper heen. Dus ja, dan is het lekker als je omkijkt en dat hij dan naar binnen valt. En ja, ook heerlijk dat het je 100ste is voor PSV. Dat is natuurlijk mooie mijlpaal in het vijfde seizoen zo. Is dat in die zin ook een speciale treffer dat je gaat terugdenken wat nou de allermooiste was van die 100? Nou ja, dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar volgens mij ook niet lang terug te kijken dan. Want ik denk toch die oma de Heerenveen dat wel een van de mooiste was van die 100. Maar ja, het is fijn dat je zoveel doelpunten kan maken voor een club. En dat je belangrijk daarin kan zijn. En dat is ook goed voor om wedstrijden te winnen en daardoor prijzen te kunnen pakken. Hoe lastig was het uiteindelijk tegen Fortuna? Eerste helft was stroef. Jullie kwamen niet echt doorheen. Komen ze met 10 man te staan. Bracht eigenlijk ook nog geen verschil. Tweede helft Gakpo erin voor Malen. Ja, dat bracht iets. Nou ja, het lag een beetje meer aan hoe we de tweede helft gingen spelen als team zijn. We gingen meer uit onze positie spelen. De eerste helft zag je naar die rode kaart. Wilden we allemaal overal lopen en werd het te slordig. Wanneer we de bal wonnen, dat we hem snel weer verloren. En daardoor kon Fortuna ook blijven voetballen. En de tweede helft deed wat meer vanuit positie. Zorgen dat je een 2-1 situatie aan de zijkanten kan creëren. En dat uitspelen. En daar zie je ook dat 2 goals direct uitvallen. Dus dat is ook wat de trainer ons meegaf. En dat, als je dat goed uitvoert tegen 10 man, is dat ook niet te belopen. Dus dan kom je tot je kansen en je goals. En dan zag je ook de moed bij Fortuna een beetje wegzakken. Ja, Luc de Jong. En het klinkt dan gewoon als een getal. Maar dat is echt ontzettend veel, hè? Dat je voor 1 club meer dan 100 doelpunten maakt. Zeker in deze tijden waarin spelers natuurlijk 1 jaar of 2 bij een club zitten. Ja, hij is honkvast. Ook wel mislukt in het buitenland. Laten we dat ook even voorstellen. Nou, niet helemaal gelukt. Dus misschien een betere vind je het hard term. Klinken mislukt? Ja, vind ik best hard klinken. Ja, voor een spits die ook in het Nederlands elftal bij de selectie zit en heeft gespeeld. Ja. En die ook niet, dat je zegt, huilend is teruggekomen uit het buitenland. Nee, helemaal niet. Zo dramatisch was het niet. Zeker niet. En, maar hij heeft zijn beperkingen. Dat vind ik ook het leuke van Luc de Jong. Hij weet ook precies wat hij kan en hij weet ook wat hij niet kan. Sebastian Timmerman en de 1500 meter voor vrouwen in Hamar. We zijn toe aan rit 7, zojuist de eerste Nederlandse in actie gezien. Joy Beunen, 19 jaar jong, het grote talent uit de ploeg van Jack Ory. Vorige week tweede op het Nederlands Allround kampioenschap. En Joy Beunen kwam in Hamar in Noorwegen in dat prachtig mooie Viking Chipet. De Olympische baan van 94 tot 1,57,15. En dat is de snelste tijd na 6 ritten. En in rit 7 krijgen we meteen de tweede Nederlandse in actie. Melissa Wijfje, ze neemt het op tegen een Noors talent, Ranje Wiklund. Die is ook nog maar 19 jaar jong. Wijfje trouwens inmiddels 23. Vorige week vierde, net naast het podium van het Nederlands Allround kampioenschap. Dat verloor ze eigenlijk echt in de laatste meters van de 5 kilometer. Moest ze die derde plaats laten aan Esme Visser. En dit is wel interessant om te kijken wat Melissa Wijfje nu doet, omdat zij in actie komt volgende week ook bij de WK-afstanden in Insel op deze afstand met Antoinette de Jong en Irene Wüst die afwezig zijn in Hamar. 26.5 is de opening van Wijfje. Dat is langzamer dan Joy Beunen zojuist. Zo'n 0,3 van een seconde afgerond naar de buitenbaan toe inmiddels. Melissa Wijfje probeert het ritme omhoog te gooien in de bocht en daar slaagt ze ogenschijnlijk goed in. De vrouw die dit seizoen uitkomt voor de gewestelijke ploeg van het gewest Friesland onder leiding van trainer Henk Hospers ligt na 700 meter voor op het Noorse talent Wiklund, maar 0,17 van een seconde achter op het schema van Joy Beunen. En dat komt door de rondetijd 29-1. Daar verloor ze nog eens 0,4 ten opzichte van Beunen. Nu de tussenronde kan op de kruising, en dat ziet haar trainer Henk Hospers ook, lekker toerijden naar de grote, sterke Noorse Wiklund, die natuurlijk ook een Nederlandse coach heeft in de persoon van Bjarne Rutje dit seizoen. Maar die ziet hoe Melissa Wijfje in de tussenronde wegsnelt bij die Wiklund vandaan, maar is het ook nog goed genoeg om een bedreiging te vormen op Beunen? Rondetijd 30 rond. Ja, dan pakt ze 0,2 van een seconde terug, maar maakt ze een misser, een fout in de binnenbocht, de voorlaatste bocht, waarin ze ook enorm omhoog kwam. En dus zien we de hand van Henk Hospers naar beneden gaan, van boven naar beneden verticaal. Zo van die blijven zitten. Probeer die schaatshouding zo goed mogelijk vast te houden. Een beetje slordige rit van Melissa Wijfje op jacht naar die 1,57,15 van Joy Beunen bij deze wereldbeker wedstrijd in Hamar. Ze komt in de buurt van de 1,57,15, maar redt het net niet. Ze verliest in de slotronde nog ietsje erbij. 1,57,94. Daarmee staat Melissa Wijfje met nog 3 ritten te gaan. Derde achter Joy Beunen en de Canadese Ivanie Blondet. Ontwikkelingen bij die topwedstrijd in Engeland, Chris. Nou ja, soms is een topwedstrijd alleen op het affiche een topwedstrijd. Maar dit is er in de praktijk ook een 1-1 op het Etihad Stadion. Het is Laurent Koscielny die kopte de gelijkmaker binnen nadat Nacho Monreal bij de eerste paal de bal doorkopte. En dus Koscielny al vallend. Ja, de bal tegen het net kopte. Heerlijke pot, hoog tempo, veel doelpunten en genoeg actie. 1-1 dus in de 11e minuut tussen Manchester City en Arsenal. I can cut you. Please don't leave me. Pink. Ja, generale repetitie. Of voor sommige schaatsers ook gewoon een belangrijke wedstrijd als je niet naar het WK mag, Sebas. Zoals Lotte van Beek, want die gaat deze afstand niet rijden. Volgende week in Insel, maar doet het wel goed in Hamar. Ja, misschien dan iets te laat in vorm gekomen. Want bij de NK-afstanden zat dat allemaal een beetje tegen. Voor Van Beek, toen die plekken werden verdeeld voor Insel, voor dat WK van volgende week. Maar Van Beek liet gisteren op de 1000 meter al zien dat ze beter in vorm is dan dat ze eerder dit seizoen was. Daar eindigde ze al op het podium. En nu staat ze bovenaan de ranglijst, als we nog twee ritten te gaan hebben op de 1500 meter. 1.56.13 zojuist haar tijd. Dat is zo'n anderhalve seconde boven het baanrecord van Irene Wüst. Maar je ziet dat de meeste baanrecords niet te bereiken zijn. Alhoewel dat op de 1000 meter wel anders was. Want Brittany Bow, nu in de baan, reed gisteren op de kilometer wel het baanrecord. 1.14.79. Ze nam het over van Annie Vriesinger. Eens kijken wat Brittany Bow kan. Die is goed in vorm. Eigenlijk deze hele winter al gestart nu in de buitenbaan. Heeft dus dadelijk de laatste binnenbocht tegen de Rusin Yevgenia Lalenkova. Dat is een tegenstandster. Die moet Bo normaal gesproken opvreten met huid en haar. Je ziet ook dat Bo, ondanks de eerste buitenbocht, een immense voorsprong nog altijd heeft op Lalenkova in de eerste 300 meter. Ze opent in 25.04. En dan heeft ze al één volle seconde te pakken op het schema van Lotte van Beek. Die er net een hele goede tussenronde had. De eerste volle ronde van Beek ging in 29 seconden. De tweede volle ronde in 29,8 seconden. Dat is heel sterk als je maar 18e verval hebt in die tweede tussenronde of die tweede ronde, volle ronde van de 1500 meter. Brittany Bow inmiddels op weg naar de eerste volle ronde passage. 700 meter, 28,5 seconden. Ze pakt er een halve seconde bij ten opzichte van Lotte van Beek. De winnares is gisteren van de 1000 meter. Dat was haar derde zege alweer deze winter in de wereldbeker. Ze won op de 1500 meter één wereldbeker. Dat was de eerste in Obihiro. En daarna was er nog één keer zilver en twee keer brons voor deze Brittany Bow. De dame die in het verleden één keer de wereldtitel behaalde op de 1500 meter. En dat was in 2015 in Heerenveen. Voor matig gevulde tribunes in het Vikingschip gaat ze naar de bel. 30-3 voor de volle ronde. Dan verliest ze nu een halve seconde ten opzichte van het schema van Lotte van Beek. Door die rondetijd 30-3 en 23-91 houdt wel een buffer over van een volle seconde op het schema van de Nederlandse die dus zojuist uitkwam op 1.56.13. En ze gaat in ieder geval ruim de rit winnen van Lalenkova. De laatste bocht is de binnenbocht voor Brittany Bow. Komt behoorlijk omhoog met de bovenlichaam. Je ziet ook dat bij haar natuurlijk de vermoeidheid is toegeslagen. Beide armen dan maar los. Bij de vrouw in dat donkerblauwe pak komt tot 1.55.89. Verovert daarmee niet het baanrecord van Irene Wüst. Maar is wel 2400ste van een seconde sneller dan Lotte van Beek was. En of dit ook de winnende tijd is in Hamar, dat weten we over een minuutje of twee. Want er komt nog één rit tussen de Noorse Idania en de Russin Jekaterina Shikova. Chris Wobben, Le ja. Primera Division. Sí. La Primera Division. Sí, gracias, amigo. Oké. Het is 1-0 geworden voor Real Betis. Sergio Canales vanaf de strafschopstip dus in het eigen stadion. En dat is een belangrijke treffer. Atletico dus in de problemen. 8 wedstrijden uit op rij ongeslagen. Wilde Barcelona gaan achterhalen. Maar hij heeft nog een klein kwartiertje om iets te doen aan die achterstand in Zuid-Spanje. Dan gaan we naar de Alpen, naar Zwitserland in de Zwitserse Super League. Daar speelt Grasshopper Zürich thuis tegen FC Basel. Slotfase, dan denk je, ach, waarom volgen die wedstrijd eigenlijk? Het staat 0-4. 3 doelpunten van Ricky van Wolfswinkel voor FC Basel. We waren hem vergeten. Hartstikke mooi. Ricky precies. Van Wolfswinkel. Die is lekker uit de winterstop gekomen. Stond overal in de Zwitserse media. Nou, in ieder geval nog steeds. Ja, dat gaat lekker voor Ricky. Wie weet komt hij ook nog eens weer naar de Eredivisie. Maar ik denk het zomaar niet. Nee. Ook gezien financieel. Nee, kunnen we niet betalen, joh. Daar kunnen we niet betalen. Nee. Zo'n topspits. Nee, precies. Tenzij hij naar Feyenoord gaat natuurlijk. Ja, daar zoeken ze nog wel iemand. Daar zouden ze ook doen. Ja, hebben ze nog wel wat werk te verrichten inderdaad op Rotterdam-Zuid. In Engeland, Manchester City thuis tegen Arsenal. Een bombardement van City. Nou ja, niet letterlijk, maar figuurlijk zeker. Ene na de andere aanval rolt over het veld richting het doel van Arsenal. Het staat nog steeds 1-1. Uiterst aantrekkelijke wedstrijd dus, die een 1-1 tussenstand kent. Manchester City tegen Arsenal in de 20e minuut. Slotrit van de 1500 meter. Komt er een medaille voor Lotte van Beek? Dat zou zomaar kunnen. En misschien ook wel voor Joy Beunen. Die staat voorlopig ook nog steeds op het podium met plek 3. Maar de aanval is daar wel. En dan met name van de Russin Yekaterina Shikova. Die heeft nog 2 ronden af te leggen. Is dus bij de 700 meter aanbeland. Heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd al op Ida Njatun. De Noorse. De beste Noorse van dit seizoen. Hege Bukku is hopeloos uit vorm. De Noorse vrouwen die blijven toch behoorlijk achter bij het niveau van de Noorse mannen. Die echt goed mondiaal meedoen. Maar in deze rit rijdt Njatun dus ook achter de feiten aan. En de feiten zijn dat Shikova een meter of 10, 15 voor ligt. Njatun loopt wel iets in de binnenbaan. Ik heb ook de indruk dat haar ronde beter is dan die van Shikova. 31 rond voor Shikova en 30-7 inderdaad voor Njatun. Pak 3 tiende terug. Maar het zijn matige tussentijden. En dus zou het zomaar kunnen dat we 2 medailles gaan zien voor de Nederlandse dames op de 1500 meter. Maar dan niet dus van degene die volgende week de derde Nederlandse is op dat WK. Want Melissa Wijfje staat voorlopig 6e. Het podium wordt wel gevuld door Van Beek op 2, Beunen op 3 en Brittany Bowe dus op weg naar de gouden medaille. 1:55.89. Shikova gaat de rit winnen, maar komt niet aan de tijd van Bowe. Ze komt ook niet aan de tijd van Lotte van Beek en ook niet aan de tijd van Joy Beunen. Ze wordt slechts 9e en Ida Njatun slechts 14e. Nee, die zal zich ook wat anders hebben voorgesteld van deze 1500 meter in haar thuisbaan, op haar thuisbaan in Hamar. Bowe het goud, Van Beek het zilver, Beunen op het podium met de derde plaats, de bronzen medaille. En zo is dat het podium van deze wereldbeker op de 1500 meter. De laatste voor de WK-afstanden van volgende week in Insel. Tweede helft begonnen in Den Haag. ADO tegen Heracles. Frank Wielaert wrijft zich in de handen. Oh, ja. In zijn ogen van de slaap. Ja, allebei beter. Allebei een beetje. Nou ja, het beste advies kwam vlak voor het einde van de rust. Toen ik weer het stadion inliep, zeg maar. Er was een liedje aan het spelen. En de belangrijkste zin daaruit om toch maar weer met veel zin aan de tweede helft te beginnen was: laat de zon in je hart. Nou ja, vooruit dan maar. We moeten het ook maar laten zien in de tweede helft. Er zijn 3,5. Ja, heerlijk. Echte stadionmuziek. Komt-ie. De rest van de tekst ken ik niet. Nee. De hoekschop. Maak het al wat spannender, man. Het kan wel fake een beetje. Ja, maar dat doe jij al. En dan doe Let op, hè. Standaard situatie tegen Heracles. En dan wordt het wel interessant. 4 minuten na rust. Het staat dus 0-0. De eerste helft begon aardig, maar het werd gaandeweg echt belabberd, zo slecht. Ja. En in de tweede helft is ADO aan het aanvallen geslagen. Heracles nog niet op de vijandelijke helft geweest. Hoekschop met El Kayati achter de bal. Genomen vanaf de rechterkant van het veld. Hij heeft al gekeken en contact gezocht. Daar is contact met Valkenburg. Maar zijn inzet strandt bij Van Hintem in de voeten. En dat is natuurlijk niet ver genoeg. Want het moet ergens in de buurt van Blaswieg terechtkomen. Zover was het niet. Maar weer komt Heracles niet van eigen helft af. Weer Meijers. Nu het strafschopgebied binnen. Dan Immers proberen te bereiken. Dat is niet gelukt. Becker dan die oppikt. En nog steeds Heracles zwaar onder druk sinds het begin van de tweede helft al. El Kayati handig. Langs Dalmau heen, maar dan gaat hij de verkeerde kant op en bereikt dan Becker aan de rechterkant van het veld. Daar komt de voorzet weer, richting de tweede paal. Beugelsdijk staat er nog klaar om in te koppen. Komt er alleen niet aan toe. Rosman dan die onderschept voor Heracles. En dan Dalmau. En dan is het 3-2 als Heracles opschiet. En de helft van ADO voor het eerst opkomt in de tweede helft. Dalmau, balletje naar de buitenkant. Kuwas, randje 16. Moeilijke aanname, komt hij tot een schot. Dat zou voor het eerst zijn voor Heracles. Vrij schot. Oh, die bal op de billen van Meijers geschoten. En het was een vrije schietkans. De beste kans die Heracles heeft gehad in deze wedstrijd. Ook jouw beste stukje van de hele wedstrijd. Nou ja, en dat VAR-moment dan, dat vond ik eigenlijk ook best goed van. Nee, dit was echt top. Houd dit vast. Oké, nou, als zij het doen, doe ik het makkelijk na. Goed zo, ja. Dankjewel. Daar heb je inderdaad als commentator wel een beetje hulp bij nodig van de spelers. Dat had Andy Houtkamp vanmiddag wel. PEC Zwolle won met 4-3 van FC Utrecht. Na de wedstrijd ging het vooral over de talloze kaarten die scheidsrechter Björn Kuipers uitdeelde. Tijd om hem aan het woord te laten daarover. Te beginnen over de rode kaart voor Urbi Emanuelsson. Want kon Kuipers dat eigenlijk goed zien? Ik heb het in het speelveld helemaal niet waargenomen. Normale snelheid zag ik het hele contactmoment niet. Toen ging die bal uit en dan heeft de VAR de mogelijkheid om de beelden na te kijken. Dat deed hij ook in deze. En hij riep me naar de kant om te vertellen dat hij het een rode kaart vond. Waarin de noppen van Emanuelsson boven de enkel zeg maar, kwamen, boven de schoen op de enkel. En die beelden heb ik ook gezien en vandaar de rode kaart. Voor jou geen twijfel bij dat moment? In het speelveld zelf heb ik het hele contactmoment niet eens gezien. Maar toen ik het beeld zag, dan zie je gewoon dat Emanuelsson zijn noppen vol eigenlijk op die enkel zet. En dat is een rode kaart. We zien die momenten vaker dit seizoen. We hebben het ook wel vaker over gehad. Een speler is te laat. Dus kijk jij vooral dus naar de stand zeg maar, van de voet. Of die bewust dus misschien wel die speler raakt. En niet probeert de bal te spelen? Ja, voor ons is het wel heel belangrijk dat het point of contact goed in beeld is. Hè. Waar wordt die speler geraakt? Als dat nou op de schoen is, dan gaan we voor geel. Maar dit is boven de schoen, dus op de enkel. Dus het point of contact is heel belangrijk. Daarna gaan we hem in slow motion bekijken. Dan lijkt het altijd erger dan in werkelijke snelheid. Maar daarna komt nog een keer die werkelijke snelheid erachteraan. En zelfs in werkelijke snelheid vind ik dat de noppen vol in enkel komen. Dus rode kaart. Dat is één. Dan hebben we nog een tweede moment wat erg interessant is. Uiteindelijk eerst geef je geel voor een overtreding op Ezibue. En daarna heb je overleg met Zeist en wordt het alsnog een penalty. Wat gebeurde daar? Nou, er is een overtreding. Die geef ik buiten de 16. Gele kaart. Ik had op dat moment eigenlijk ook niet zo heel veel twijfel. Ook mijn assistent niet. Dus, en toen kreeg ik de VAR op de lijn. En die vertelde mij dat het te binnen was. En dat betekent dat het een penalty is. Er gebeurt nog iets in de catacomben met Bazour. Hoe zit dat precies? Die heeft de rode kaart gekregen. Want die heeft de field official weggeduwd. En van wie heeft hij die gekregen? Van mij. Want je hebt gezien wat er gebeurde? Nee, ik heb niet gezien wat er gebeurde. Ik heb hem in de kleedkamer verteld dat hij een rode kaart krijgt. Maar ik bedoel, hoe weet je wat hij gedaan heeft dan? Omdat mijn field official mij dat heeft verteld. Ja, precies, die heeft je bijgesproken en die heeft gezegd... hij duwde mij in de catacomben en daar staat dan de rode kaart voor. Zeker. Duwen van een official is een rode kaart. Jongen, wat een dag, wat een week voor Utrecht. Nou, en dat betekent dat PSV volgens mij volgende week tegen Utrecht speelt. En die hoeven dus geen Emmanuelsson te verwachten binnen de lijn. En ook geen Bazour. Nee. Maar, wel Dick Advocaat. Ja, die heeft volgens mij... Nee, een assistent kreeg ik ook. Precies, iedereen behalve Dick. En op zich is dat ook alweer nieuws. Maar ik vind Kuipers redelijk klinken, hoor. Ik ben het wel met hem eens. Tot zo. NTO Radio 1. Nederlandse wietplantages gaan de grens over. En daar wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. In België ontdekken ze er 1200 per jaar. Wel vaak mensen die daar komen doen, die doen eigenlijk niks anders. En daar blijft het niet bij. Por tráfico de marihuana entre España y Holanda. De Hollanders trekken Europa in. Dat was 2017 een aanstieg van etwa 160%. Straks om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. Wietexport als businessmodel. Het nieuws van alle kanten. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond... zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren... heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Hey, druk, druk, druk, hebber. Goed hoor, lekker knallen voor je baas. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met de groeten van Selecta. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Zes uur.